Nasz świat, wasz świat, mój świat, to jest tak. Wasz świat, nasz świat, mój świat, to jest tak. Nasz świat, wasz świat, mój świat, to jest tak. Wasz świat, nasz świat, mój świat, to jest tak. Nasz świat, mój świat, wasz świat, to jest tak. Nie wiem, czy żyję 5 czy 20 lat. Nie wiem, czy jest miłość, zrozumienie, czy nie, czy tak. Gdy patrzę na to wszystko, nadziei mi brak. Ulicza ta sama wódka, dziwka, brudna brama, syfiąca panorama, wielka, ciemna plama. Tylko doi czasem re, taka jest właśnie życia gama. Wygląda na to, że pętla dla nas zawiązana. Ścigają cię, gonią cię, w garści mają cię. Ścigają nas wszystkich, lecz nie uda im się. Kościół, policja, faszyści, to jest nasz świat pełen jebanej nienawiści. Rasiści biegają, prawa ustalają, przed wszystkim się migają. Nasi bracia odpierdalają, wymagają, dyktują, co jest dobre, dyktują, co jest złe. Wszystko jest pojebane, kurwa, żygać mi się chce. Jestem bitter ice, na co czas, słyszysz nas. Siedzimy w gównie po pas, chcą zniszczyć nas, chcą zniszczyć was jeszcze raz. Mikrofon biorę w dłoń, to jest moja pierdolona broń. Moich rymów liczna woń, weź się w garść i je goń. Niech to też będzie twoja broń, przed twoim sumieniem się skłoń. Uliczna strona będzie z tobą, ty być z nią. Widziałem podwórko swoje i bardzo się o nie boję. Widziałem rozboje, jak się śmieją niektórzy playboye, to gnoje. Wychodzę na ulicę i widzę swoją dzielnicę. Istnieją granice, które przechwycę ku krytyce. Może kogoś zachwycę? Strzelę w potylicę. Coca-Cola, McDonald, autorytet i wartości. Propagandowa moda nad pustym mózgiem nie ma litości. Tendencje do zmienności z pewną dozą zazdrości. Bez miłości to są powody do radości. Rozrywki w swoim stylu wokół frajerów tylu. Daj mi tuby, ty pasz chwilu, będzie kiełbasa na grillu. No bo to nasz świat, mój świat, za świat widziany jak za krat. Ile jeszcze lat będzie kradł mój styl, moje życie. Ciekawe, czy szybciej wykończy mnie bicie, gdy będę na szczycie. Chyba mi nie wierzycie. Już dość tego syfu, już dość tego szmercu. Bandyci na górze zamieniają moich braci w morderców. Sami chlają i kradną, zabijają. Głowę w piasek chowają i prawo ustalają. Oni mnie rozpierdalają, a ja na świat w rękach mają. Nasz świat, wasz świat, mój świat, to jest tak. To jest tak, tak, tak. To jest nasz świat, wasz świat, mój świat, to jest tak. To jest tak, świat, to jest świat, to jest tak. Wasz świat, świat, nasz świat, mój świat. Mój świat, nasz świat to nic więcej, jak tylko ułożony domek z kart. Mój świat, nasz świat, jeszcze więcej. Każdy chce dla siebie, taki nadszedł czas. Ci wszyscy burżuje, w sejmie zasiadają na prawników, adwokatów. Swoje dupy pchają, gdy wpadnie gotówka, może jakaś firma. A z tego wszystkiego spółka akcyjna, firma bankrutuje, chcą się pozabijać. Każdy się wybiera, to nie moja wina. Sądzą się, biegają, każdy chce być czysty. Każdy tylko mówi, przypadek osobisty. Potem na ulicy palcami wytykają i w żywe oczy chujami obrzucają. Jeden wpada w dołek, drugiemu się poszczęci. Nie obędzie się bez tego, musi być jakiś przekręcik. Do przekrętów ja nic nie mam, sam święty nie jestem. Ale staram się nie zrobić komuś krzywdy, taki jestem. Gdy takiemu burżujowi rodzi się synek rozpieszczony od małego sterczy cieplutki pieczynek. Już od małego ma wbijane do głowy same głupoty, bez prawdy i zgody. Takich ludzi można dzielić wszędzie na dwie grupy. Idiotów i rozumnych, lecz nie zebranych do kupy. Co do pierwszych słowo, to wszędzie są przykłady. W spodenkach Lewisa jebane darmozjady. Drogie samochody kupione przez tatusia, lecz pustka w głowie. Hiszpanerka, mamusia, tacy ludzie chyba nie zdają sobie sprawy, że nie mają pojęcia wartości albo swej zasady. Co do drugich słowo, to już jest inna karta. Ci ludzie chociaż myślą, psychika nie jest zdarta. Jak mają słuchać burżujskich morałów na przekór swojej woli jebanych bęcwałów, to wolą od razu wyjebać z marszu z chaty. Choć nie jednego, tatuś jest bogaty. Bo to właśnie nasz świat, rzeczywisty i realny. Jak się nudzisz, to przełącz na kanał totalny 73,4 MHz. Jak tego radia słucham, to aż mnie kurwa skręca. Oczywiście mówię tu o Radiu Maryja, najbardziej faszystowskim chyba, ale nie ma wina. Wkurwia mnie to strasznie, wkurwia mnie to bardzo, ale na pewno ci mądrzejsi ludzie takim radiem gardzą. Druga sprawa, kościół i zbiórka tych debotek, co przychodzą się modlić co niedzielę, co sobotę. Kościół na tym zyska, zbiera pełną tacę, a ksiądz tym starym rurom odpuszcza grzechy z rabatem. Dopiero na stare lata tym grobom się przypomina, że w młodości zgrzeszyły, że to była ich wina. Twoja wina, siadaj i do tyłu złóż ręce, a ja ci je ładnie w kajdaneczki skręcę. Przy okazji dostaniesz mordę raz czy parę razy, a jak się zdecydujesz, to przyznasz się do skazy. Ja z biterem u nich nie mam za wesoło, ale mnie to wszystko jebie. Mogę laskę im dać śmiało, przecież tak się bronią w telewizji od korupcji. To nieprawda, w żadnym razie nikt do tego nie dopuści. Coś dużo tu w Piotrkowie o pedałach kryminalnej. Tutaj każdy jest uczciwy, tutaj każdy jest przykładny. jadę. Tak co chyba mogą mówić, ale dziecku trzyletniemu nieraz od nich wyłapałem, nieraz kuli mnie bez celu. A do innych i korupcji większość jest niż pół komendy. Ale ja ich wszystkich jebę, przecież to są tylko mędy. Jedno tylko mogę wiedzieć, że Borniuszczec jest i będzie. I z tym musi się pogodzić, że zapiszą to w legendzie. Nie uciekniesz od przemocy czy jebanego kurestwa. A ja wbijam się w rytm ulicznego zwycięstwa.